Imanol Esnaola gurekin dugu, egunon? Bai, egunon. Hala, hoitaraziko dugu, gaindegiako koordinatzailea zirela, eraz Euskal Herriko behategi sozioekonomikoa, eta ba, parada baliatzen dugu, webgune behi bat baituzue, eta hortaz baliaturik, mintzatuko gira, gaindegiaren lanaz, zer egiten duzuen aipatuko dugu. Balenik, webgune hori, aipa ezaguzu behitasun bat, zer ekarri duzue? Bai, web horria eta bere baliabideak berritu ditugu. Esan beharra, nolabait gurea moduko erakundetan, web horria konplexu xamarrak izaten direla, eta beraz urtetan metatutako dokumentazio guztia web horri berrira ekarri moldatu eta osatzeak lan handia duela, ezta? Agian teknologia bera baino handiagoa da bigarren lan hori, ez? Beraz, gure web horria berritu dugulari, bueno, batetik erreportaje asko eta asko eguneratu ditugu datuen aldetik, beraz, hortxe etxe bizitzaz edo langabeziaz edo biztanleriaz badiren zenbait kontu eguneratuta daude. Beste alde batetik gero badugu atal bat datuen deskargarako oinarri teknologikoa ere aldatu dugu, erresagoa egin nahian, baliagarriagoa egin nahian. Gehitu dizkigu jotason fitxategiak, gero datu horiekin mapak eta alakoak egin nahi dituztenentzat. Eta era berean ere, zera ezta, mapa edo atlasa deitzen dugun atala, ez? Berritu dugu eta bagoaz gainera datorren astean edo are berritasun berri bat ematera errezagoa egin nahian datuen kontsulta, ezta? Beraz, ari gara eta gure helburua bereziki behategiaren izaera dokumentatzailea indartzea izan da. Ni uste hor dela berritasun nagusia, erabiltzaileak errazago topa dezala guk eskaintzen dugun dokumentazio hori, ezta? Dela erreportajea, dela datu sail bat, dela mapa bat, ezta? Erabiltzailea aipatzen duzularik, justuki gaindegia nori zuzentzen zaio? Gehiago unibertsitateetan ari direnei, kazetariei, norbanakoei, zuek nor duzue buruan holako tresna bat plantan ezartzen duzulaik? Bai, barka, eten bat izan duten. Gaindegiak bat bereziki erabiltzaile esan ezagun arruntari begira lan egiten du, baina batez ere ekonomia eta gizarte alorrean eragileak diren personei begira. Ezta, eta hartara, bai irakaskuntzan dabiltzanei, unibertsitatean bereziki ikerketan, ikasle zein irakasle, institutuetan, eta kazetaritza munduan zabiltzaten ontzat ere bai. Ezta, hau da, azken batean Euskal Herriaz xehetasunak behar dituen horri begira lan egiten dugu, eta beraz dokumentazioa eskaintzen dugun aldetik guretzat bere biziko garrantzia du, dokumentazio argia izatea batetik, eta beste alde batetik formatuari dagokionez erabilgarria izatea ordenagailuan, telefonoan izan, ala beste formatuetan. Modelo edo eredu batzuk badituzue? Bai, daude munduan zehar hainbat eredu, gure aurrekontuak ez dira gehienetan hainbestekoak izatera iristen, baina bai gustoko ditugu gaur egun herrialde eskandinaviarrek esate baterako edo Irlandako mugaz gaindiko behategiak eta eskaintzen dituzten lanak jarraitu eta haiengandik ikastea, ezta? Eta web horri berri honetan esate baterako eredu garrantzitsu moduan hartu dugu hori herrialde eskandinaviarrek beharretako behategi sozioekonomikoa. Zuek Euskal Herri guzia aintzat hartzen duzue, badakigu nola giren administratiboki zatituak, horrek zailtasun gehiago ekartzen du zuek egiten duzuen bezalako lan batentzat? Bai ekartzen du, bereziki badirelako hainbat datu sail ez direnak bateragarri. Ezta, gertaliteke izen bera izatea ere, baina gero funtsean datuen kalkulu metodologiak eta desberdinak izatea lurralde batean eta bestean, ez? Eta, orduan guk batzutan metodologia alternatiboak eraiki behar izaten ditugu, beti ere adituekin hitz egin ondoren eta baliogarri izan daitezkenak, eta beste batzutan zuzenean ez ditugu ustiatzen. Eta beraz, guretzat zaitasunik handiena hor da. Gero egia da, esate baterako, badirela hainbat adierazle, gaur-gaurko zorendik herri elkargoak esate baterako kalkulatzen dizkituenak, Euroestat bitartez, Europako Estatistika Erakundearen bitartez jakin behar izaten ditugu, Ipar Euskal Herrirako hainbat adierazle, eta horrek, nolabait ere, atzerapen izugarria du, badirelako zenbait, hiru urtera argitaratzen direnak, beraz, hor bada ibilbide bat oraindik ere egitekoa ekonomiaren bereziki ekonomia eta gizartearen alderdi dinamikoenak eta maiz aldatzen diren horiek jarraitu ahal izateko, ezta? Hor ikusten dugu herri izan arren buru jabetza ezak baditu hainbat ondorio, barne produktu gordina edo halako adierazle makroak deitzen diren horiek jarraitu ahal izateko. Bereziki Ipar Euskal Herrian eta ondorioz Euskal Herri osoko kalkuloan, ezta? Koronavirusak ekarri duen egoera untan, datu hainitz manipulatzen ibili direla, norbanakoak ere bai, ardura Espainiakoak edo Frantziakoak genituen eskuen artean, eta hortik haratago ekonomia mailan ere ondorioak izanen dira, berro da, heldu diren hilabeteetan eta hurbiletik begiratuak izanen direnak. Zuek, ara, garai untan, lan berezi bat ere manduzue, edo zuen ardatzak finkatu dituzue gai berezi batzutan? Garai honetan, barne lanean ibili gara, biztan denez, eta horrein bat gauza argitaratu ditugu, eta horrengo hilabetetan ere ikusiko dira, baina esate baterako koronavirusari dagokionez behintzat, ez dugu dedikazio handirik eskaini. Eta hain zuzen ere ez dugu eskaini, ikusi baitugu datuak ez zirela sendoak. Eta denborak mostratu du ala gertatu dela. Oda, ez genekien heriotzak zenbat ziren, bai orotara hildakoak zenbat ziren, baina ez zeintzuk ziren gaitz honek jota hildakoak, ez genekien zenbat ziren testak ere, eta testaien emaitzak, eta beraz erabaki genuen, beategiaren irizpide teknikoak bete ezin zirenez, obezela itxaron eta datuak sendoagoak izan arte itxarotea zera, ezta? Datu egin balorazio bat egiteko. Azken batean, egunerokoan, tokian tokiko instituzioek eman dituzte emaitza horiek, eta Euskal Herri mailako adierazletarako etzegoen alako premiarik. Egin ditugu ala ere, zenbait ariketa, ego Euskal Herriko datuekin bereziki, aztertu ditugu heriotzak ere ego zein Ipar Euskal Herrikoak azken 45 urtetakoak, eta ikusi ditugu ezagutu diren emaitzekin, nolabait ere zenbaterainokoa izan den aitortutako heriotzak eta benetako heriotza kopuruaren artean egon den aldea, eta bataz beste esan dezakegu Euskal Herrian gaitzat jota aitortutakoak baino 700 heriotza gehiago izan direla bataz beste. Eta horrek esan nahi du, segurki, koronavirusak jotakoak esandakoa baino gehiago direla. Ez dira guztiak izango, baina asko izango dira. Kontu edizu gainera, konfinamendua indarrean egon den garaian ere, autoistripu gutxiago izan dela, esate baterako, lan istripuak ere gutxiago izan direla, eta beraz, zirela, ohiko heriotza eragiten zuten bat gertaera, ez dutenak eragin. Eta beraz, zazpireun heriotza gehiago izateak, esan nahi handia du. Datuak zehatzak izaitea zaila. Berbada, ondorio ekonomikoetaz lan gehiago izanen duzu, orain agertuko direnetan? Heriotzena ikertzen jarraituko dugu, eta horre, maitza zehatzak ere ematea espero dut. Ondorio ekonomikoa dagokionez. Ondorio ekonomikoa galde batetik aztertu behar dira sektoreka, eta sektoreka aztertuta ere aztertu behar dira gero lurraldeka. Sektore guztiak ez daude lurraldean berdin datuak, sektore guztiak ez dute berdin ozituko nolabait ere bizitzera goazen garaia, eta beraz, 2008-2010 aldian ezagutu genuen, esate baterako, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian zegoen beste, ezagutu genuen, esate baterako, manufaktura industriala deitzen dena, zenbat uzkurtu zen, milaka eta milaka enplegu galdu ziren kasu horretan. Ego Euskal Herriko esan dezagun ekonomiaren gihar zati garrantzitsu bat. eta haren segidan, ba, bueno, kontsumoan eta izan ziren hainbat ondorio. Honetan, bueno, ba, jotako sektoreak beste batzuk izango dira, eta esate baterako ziur hori, ba, sektore zerbitzu lotutako sektoreak nozituko dutela, eta horrek esan nahi du, ba, bereziki soldata apaleneko sektoreak izango direla. Beraz, horrek ero kontsumoan ere eragingo du. Alta, gure iritzian, arreta hundiz jarraitu behar da, krisiak duen eragin ekonomikoa, bereziki zein lurraldetan eta zein giza sektoretan joko duen ikusteko, eta dagoeneko ikusten ari gara, eta segurki hor hiriburu handiak eta jende multzo handiak metatzen diren lekuetan, ba, enplegu asko galduko dira, eta hein berean, ba, handiak izango dira, edo zabalak izango dira, kaltetutako taldeak. Imanol, esna hola, elgar agurtu aitzin, berbada bukatzeko, gaindegiaren webgunean sartuz, oraikoan ikusten da, mementuntan, ahantzaren inguruko lan bat ere maiten ariziztela, lan zabal bat, bi hitzez kondatzen aldiguzu, zer aurkitzen aldan? Ba, lan hau egia da gaitza etorri aurretik prestatzen hasita egon dela, Brexita, izan ere Brexita indarrean jarriz gero Euskal Arrantzaleen zati batek ezin izango du lehengo moduan Europa iparraldeko itsasoetan ibili, eta beraz, bueno, bi lan argitaratu ditugu, bai zer nolako zenbat arrantzuntzi eta zein teknikekin dabiltzan, eta horrik usi dugu esate baterako Euskal Herrian Lapurdiko kostaldea dela artisau arrantzan buru, nabarmen gainera, oso adibide interesgarria etorkizuneko arrantza ereduari begira, iraunkorra izan behar bada, segurki Lapurdiko kostaldea referentzia izango da guretzat. Beste alde batetik ere ikusi dugu, ba, nola joan diren azken urtetako zerak, harrapaketak hemen kostaldean, eta urrengo beste bi erreportaje ere, ba, falta zaizkigu. Eta horietako bat, eta azkena bereziki izanen da, ba, zenbat konsumitzen dugun, eta gure konsumoa horako askiote den Kantauri itsasoak eskaintzen duen arraina, ala atzerritik ekartzen jarraitu beharra dagoen. Eta ez dizuet emaitza aurreratuko, baina hor, ba, ondorio niko argiak utzeko dizkigu. Ba, gaiaz interesa duenak gaindegia.eusen atxemanen ditu xetasun. Guztiak, Imanol Esnaola, mileskek gurekin izanik. Bestaldi bat arte? Zuei eta nahi duzuen arte.